اور نماز کا وقت ہو گیا تو تب بھی حکم ہے کہ پڑھ لو، تصور وضو کر لو، کیا مکلف نہیں ہے آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تشبہ بالمصلین حاصل کر لو، پھر اس وقت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ دوستو اس زمانے میں بیان ہوا جو خیر و قرون کا دور تھا، تو کہا مجتہدین کا دور تھا کہ ایسی صورت بھی پیش آ سکتی ہے، پیدل سفر ہوتے تھے تو منڈی تو موجود ہے، دریائی سفر ہوتے تھے سمندری دوباری موجود ہے، لیکن اس وقت یہ تو وہاں کی فراست ہے، تو مسئلہ بیان کرتے ہیں شب و بالمسلمین وہ نماز پڑھے گا۔ اب یہ مسائل دارشتاؤں میں آ بھی گئے کہ جہاز بھی گئے، سفر لمبا تھا، نہ پانی تھا نہ منڈی تھی، نماز کا وقت آ جائے تو میں بات پڑھو، بعد میں اس کی قضا بھی ہے، لیکن ظاہری طور پر تشب و بالمسلمین یہ لازمی ہے۔ آپ دنیا کے نقشے پر غور کریں، اللہ پاک کے اس نظام کو خصوصاً نماز کے نظام کو حکم کہ یہ ہر آدھے گھنٹے ہر 15 منٹ کے وقفے کے ساتھ دنیا میں اذان ہو رہی ہے، مسلمان لوگ کہیں تو سپیکروں میں ہو رہی ہے، اونچی آواز سے ہو رہی ہے، دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، اگر کافروں کے لوگ کہیں تو تب بھی اذان تو ہو رہی ہے۔ انڈونیشیا یا کسی ایک خطے سے آپ دنیا کے حقوق کا مطالعہ شروع کریں، پھر ساتھ برما لگے، پھر ہندوستان لگا، پاکستان لگا، آگے ایران لگا، عراق لگا، کویت لگا، سعودی، اس طرح پورے قطر کو گھومتے جائیں تو ہر تھوڑے وقفے کے بعد اذان ہو رہی ہے۔ پاکستان میں کہ ابھی اذان یہاں ہو رہی، تھوڑی دیر کے بعد حیدرآباد اور کراچی کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر ایسے ہی آگے مغربی علاقوں کہ اللہ کی بلندی اور بڑھائی بیان ہو رہی ہے۔ یہی بات نماز کی بھی ہے کہ ہر وقت تو گویا کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، سجدہ ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ پانی یا مٹی نہیں تو پھر بھی مشابہت اس وقت کے لحاظ سے کر لو، پھر بعد میں اس کی قضا ہو جائے گی۔ اتنی آئی پھر نماز کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ بالفعل مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، جنگ جاری ہے، ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے، ادھر سے بھی تیر برسائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی حکم ہے کہ نماز کو ادا کرو اور اشارے کے ساتھ لاؤ۔ اگر قبلہ رخ نہیں ہو سکتے ہو تو یہ معاف ہو گئی ہے، یہ بات جس طرح بینما تولو فسم مولی اللہ، جدر بھی تمہارا حکم ہے ادھر اللہ رب العزت ہے زیادہ نماز کو ادا، حالانکہ وہ خالص اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ حکم جب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے حکم کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ حکم بھی اپنے طور پر بجا رہا ہے۔ تو آج کے موضوع میں پاکیز کی بیان کر فرمایا ہے ایمان والوں جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے پاک ہو جاؤ، پاک وضو ہو جاؤ، وضو کے ترتیب بھی اور فرائض بھی قرآن نے خود بتایا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين، چہرے کو اچھی طرح دھو، یہ پہلا فرض ہے، بازو کو کوہنیوں سمیت دھو، یہ دوسرا فرض ہے، سر کا مسا تیسرا فرض ہے، اور چوتھا فرض وضو کا تفنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو۔ یہ چار فرض میں آپ کو سنتیں الگ ہیں، لیکن ان میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب جب ایک شخص نماز کے لیے آ رہا ہے اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرا وضو صحیح ہونا چاہیے، تب نماز پر درجات مرتب ہو، بیٹھ کر وضو بنائے، بسم اللہ پڑھے، دائیں طرف سے شروع کرے، عرضوں کو 3-3 دفعہ پڑھے، یہ سنت ہے، 3 دفعہ سے زیادہ اگر دھوئے گا تو اسراف ہو جائے گا، منالات ہو جائے گا، 3 تک دھونا یہ سنت ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو دھویا، فرمایا کہ فرض ادا ہو گیا، پھر 2-2 مرتبہ پایا، فرمایا وضو ہو گیا، پھر 3 دن مرتبہ پایا فرمایا پیغمبران اور رسول نے ہر رسول کو تین تین دفعہ پایا. اور کسی کو شک ہے کہ اور دھوئے اور دھوئے تو یہ حد سے تجاوز ہے, اسراف ہے, گناہ گار ہوگا, بس تین دفعہ مطمئن ہو جائے. اور وہم کا علاج یہی ہے کہ اس کے مطابق عمل نہیں کرنا ہے. اگر وہم کے مطابق عمل کرتا گیا تو وہم کا علاج نہیں ہوگا, وہم بڑھتا جائے کہ اب یہ بھی خشک ہو گیا, یہ بھی خشک ہو گیا. اس طرح البتہ جن کی داڑھی ہے اس طرح جیسے میری ہے تو ظاہری داڑھی کو دھونا یہ فرق, جیسے اوپر سے وہ بات ڈالیں گے تو سامنے ساری آ جائے گی. اور اگر نہیں ہے یا اس سے چھوٹی ہے پھر بالکل اندر تک پانی پہنچانا. دیکھو نا داڑھی رکھنے کی سہولت, آپ پہنچاتے رہو اس طرح. اور دوسرا صبح اٹھو گے ماشاء اللہ ایک ہی دفعہ کمی کرو گے فرسٹ کلاس جو ہے متبع سنت ہو کر باہر آ جاؤ گے اور پتا شیشے سے وہ کھینچ کھینچ کر جسم کو یوں کرتے رہو گے, یہ الگ تکلیف. اور دوسری کیا تکلیف ہے بے گناہ, یہ سب سے بڑی تکلیف. بعض نیکیاں دوستو ایسی ہیں کہ وہ نیکی ہو نہیں رہی, سواب ملتا جا رہا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس وقت وہ کر نہیں رہا, گناہ ملتا جا رہا ہے. یہ داڑھی ہے, ایمان ہے سب سے پہلے, ہر وقت تو تجدید نہیں ہو رہی, ایمان والے کو ایمان کا ثواب ہو رہا ہے. داڑھی ہے اس کے پاس ہے, ساتھ ہے, ہر وقت ثواب ہو رہا ہے. سنت کے مطابق لباس ہے, ہر وقت ثواب ہو رہا ہے. اور اگر کسی کے برعکس ہے, داڑھی بڑھاتا ہے, ابھی گناہ نہیں کر رہا, مسجد میں بیٹھا ہے, جمعہ پڑھنے آیا ہے, بڑی فضیلت کا کام کرنے آیا ہے, لیکن گناہ ہو رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, داڑھی بڑھاتا ہے, گناہ ہو رہا ہے, ہمت مانگو اللہ سے, حوصلہ مانگو, توفیق مانگو. جب آپ مانگو گے دیکھو اللہ کی طرف سے کیسے مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے اور آپ کے چہرے پر سنت کی بہاریں نظر آئیں گی. آپ خود بھی خوش ہوگے, اللہ آپ خود بھی خوش ہوگے اور اس زمانے ماضی پر افسوس کریں گے کہ ہے کاش بہت پہلے سنت کے مطابق داڑھی رکھنی ہوتی. یہ وضو کا حکم پیار ہو رہا ہے. ایک غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تہجد کے قریب آخر اللیل میں آپ نے حکم فرمایا کہ چلتے ہیں. فلاں وادی میں ایک چشمہ ہے پانی کا, صبح کی نماز کے قریب ہم وہاں پہنچ جائیں. جیسے چلنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ دو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہاتھ دھو لو. اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رات بھر سر مبارک رکھ کے سو. ادھر لوگوں نے پھر باتیں کی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی کہ ہم تاخیر ہو, ہمیں تاخیر ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے قریب آ کر اپنی بیٹی کو مکہ مارا, کیا تمہارے ہاتھ کا مسئلہ ہے, سب کافلے والوں کو روک دیا گیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے درد ہوا ہے لیکن میں ہلی نہیں ہوں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے کہ کہیں آپ کی نیند نہ ٹوٹ جائے. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ ہار مل گیا. وہ ہار بھی دوستو ایسے تھا, وہ خود ہی جیسے کوئی خواتین مل کر کوئی موتی کوئی یوں اور کوئی اپنی طرف سے دھاگا بنا کے ہار بنا لیتے ہیں نا, یہ وہ ہار ہے. یہ وہ ہار نہیں تھا کہ گھر میں ہو تو نیند نہ آئے اور بینک میں ہو تو ڈالر کم ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, پاکستانی کرنسی یوں ہو رہی ہے, واپس لاؤ, یہ پریشانی والا ایسا ہار نہیں تھا. سورج نکل آیا اور پانی کا وہ چشمہ اس تک تو پہنچ نہیں سکتے, پریشانی ہو گئی. اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان, میری وجہ سے ساتھیوں کو حضور کرنا نصیب نہیں ہوا, اللہ پاک نے او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليطهركم. فرمایا کہ اگر تم چھوٹی ناپاکی والے ہو یا بڑی ناپاکی والے اور پانی نہیں ہے فتیمموا صعيدا طيبا پاکیزہ مٹی سے ایک سر وضو لگاؤ اور آنکھوں کو اٹھاڑ کر چہرے کو ملو اور پھر دوسری ضرب لگا کر اس طریقے سے کر کے تو آنکھوں کو یوں مسا کرو اللہ پاک تمہیں یوں بھی پاک بنا دے گا. یہ ہے اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی کہہ رہے ما آلے ابی بکر تمہاری عجیب شان ہے ان دربار کہ تمہارے اوپر دکھ بھی آئے ہار ٹوٹنے کا تو امت کے لیے پھر بھی خیر ہوتی ہے کہ اس میں تیمم کے وسائل آتے ہو. حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ تو وضو کا حکم تو نماز کے ساتھ ہی آ گیا تھا مکہ مکرمہ میں معراج کے ساتھ جب نماز فرض ہوئی اور تیمم کا حکم مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد اس غزوے میں یہ نازل ہوا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ نہ گناہ مٹتے جاتے ہیں اس شخص کے اور درجات بلند ہوتے جاتے ہیں اس میں تین خوبیاں اس باب وضو علی المکار اچھے طریقے سے وضو بناتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے ٹھنڈا پانی ہے یا کوئی اور وجہ کی ہو سکتی ہے. اور دوسری کو بھی اس میں یہ ہے کہ گھر سے وضو بنا کر آتا ہے پیدل چل کر آتا ہے ہر قدم پر نیکیاں ہوتی ہیں. اور تیسری کو بھی اس میں یہ ہو آ جائے فرض نماز جماعت کے انتظار میں بیٹھ جائے یہ بیٹھنا نماز کے انتظار کے لیے نماز کیا ثواب لکھا جاتا ہے نماز کی انتظار کے لیے بیٹھنا یہ نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے اور بیٹھنا انتظار کرنا ہے. بعض لوگ یہ جانتے ہیں اگر امام صاحب نے لیٹ ہو جائے وغیرہ تو کھڑے رہتے ہیں اس طرح نہیں آ کر بیٹھ جائے تو اس میں ثواب زیادہ ہے جیسے امام صاحب آئے اس وقت اٹھنا سنت ہے. چنانچہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اٹھے کھڑے تھے آپ نے فرمایا جب مجھے حجرے سے نکلتا ہوا دیکھو نا تب اٹھا کرو اس سے پہلے نہ اٹھا. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت عجیب بزرگ واقعی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ایک وقت بزرگ تھے ایک ایک چیز میں سنت کی تلاش کر فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ میں آل ایمان کو حکم ہے کہ جب آسان ہو جائے تو جمعہ کی آسان ہو جائے تو نماز کے لیے دوڑ دیا اور جو پہلے آئے گا فرشتے اس کی حاضری لگاتے ہیں نام لکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں جب امام صاحب آ جائے تو فرشتے بیٹھ جاتے ہیں وہ کتاب بند کر پھر اجماع اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ میں اذان اول مراد یہ تو بات. اب سنت کی تلاش یہ ہے مولانا عبداللہ مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کہ امام صاحب کو کب آنا ہے. اگر یہ بات ہے تو میں صبح 7-8 بجے آتا ہوں اللہ فرماتے ہیں تاکہ میری حاضری پہلے لگے اگر سنت کیوں ہے. یہ ایسی سنت کا سوال تھا کہ اس پر بڑے بڑے مفتی جمع ہوں گے حتیٰ کہ مفتی اعظم پاکستان اور دیگر تمام مکاتب کے مفتی جمع ہوئے اس پر تحقیق ہوئی اور دلائل جمع کیے گئے تو سکہ روایات سے ثابت ہوا کہ امام کا بعد میں آنا سنت ہے. اذان کے بعد جب امام خطبے کے لیے آئے گا اس وقت اس کا آنا سنت ہے. تو بات یہ ہے کہ تین جس میں خوبیاں ہوں فرمایا اس کے گناہ مٹتے جاتے ہیں درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. ایک تو اچھے انداز میں وضو بنائے سنت کی طریقے کے ساتھ نمبر دو گھر سے وضو بنائے پیدل چلتا ہے، اور نمبر تین نماز کی انتظار میں بیٹھ جائے۔ آج اب امام صاحب آ جائیں گے جماعت کو دیکھ کے، اس سے پہلے تو واپس جا نہیں سکتے ہو۔ اگر نماز با جماعت پڑھنے کا ارادہ ہے تو کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ آرام سے بیٹھ ذکر اذکار تسبیحات کریں۔ مجھے بریلوی مسلک کے مساجد میں یہ خوبی نظر آئی، اور یہ اچھی بات ہے، ایک ان حضرات میں ادب بہت ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے، اور یہ ادب ہی انسان کو بڑے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ جو خوبی ہے ان کی مساجد میں وہ تو حاصل کرنی چاہیے۔ پانچ سات منٹ تک اگر امام صاحب نہیں آتا تو کوئی نماز نہیں پڑھا۔ ایک یہاں سیکٹری صاحب آیا کرتے تھے سامنے سے، صدیقی صاحب، صدیقی صاحب ان کو کہتے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میں اس وقت پار رہائش تھی، ادھر سے آتا تھا تو لیٹ ہو سکتا ہے انسان، لوگوں نے جیسے عادت ہے میرے سکھانے والوں کی اس کے مطابق کام کیا ہے۔ اس شخص نے کھڑے ہو کے سب کی اصلاح کی ہے، تو میں مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ جب امام آئے گا تو جماعت ہو جائے گی، اس طریقے سے کھڑے ہو کر شور کم مچاتے۔ ایک ہمارا ساتھی تھا امام صاحب، اس کو ملنے کے لیے گئے تو کہتا ہے کہ آج آپ لوگوں کو میں ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ کیسا کیسا ہے؟ میں ایک منٹ لیٹ ہو جاؤں گا تو آپ دیکھنا میرے مقتدی مجھے آنکھیں کیسے نکالتے ہیں، یہ تماشا آپ کو دکھانا ہے۔ اچھا وہ قصدن لیٹ ہوا، قصدن لیٹ ہوا، اور ہمیں کہا کہ آپ دیکھنا جو بھی نظر آئے گا مجھے ایسا غصے کے ساتھ دیکھے گا جیسے میں نے ان کو مارا ہے، اور واقعی ایسا۔ تو بات یہ ہے کہ اچھے انداز میں وضو بناؤ، گھر سے وضو بنا کر پیدل چل کر آؤ، اور نماز کی انتظار میں بیٹھ جاؤ۔ اس پر سوال، ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیٹھے ہیں صحابہ کرام موجود ہیں، تو فرمایا اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ السنا اخوانا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا لا، ہم تم اصحابی، تم میرے دوست ہو، ساتھی ہو، بھائی کوئی اور ہے۔ عرض کیا، حضور بھائی کون ہیں؟ کہا بھائی میرے وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، وہ میرے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوة، میں وہ آئے، تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم صحابی ہو، مجھے اپنے بھائیوں کو دیکھنے کا شوق ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھ لوں گا، اللہ مجھے یہ مقام عطا کرے گا، میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں گا میدان حشر میں، جب مجھے شفاعت کا اذن ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک شفع تو شفع، پھر میں حوض کوثر میں آ جاؤں گا، دائیں بائیں سامنے ہر طرف سے رش ہوگا، بہت ازدحام ہوگا، تو میں اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لوں گا، قرم حق جلیل، ان کے چہرے اور اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا اور پھر بلاؤں گا قریب آ جاؤں، وہ میرے بھائی۔ تو عرض کیا کہ حضرت بہت لوگ ہوں گے، پہلی امتوں کی بھی، اور اس طرح فرمایا تم اپنے جانوروں میں جس پر وہ نشانی ہوتی ہے، گھوڑے سرخ گھوڑا ہو سفید، اس کے چہرے کے اوپر سفیدی ہو تو کیسے نمایاں ہوتا ہے، ایسے میری امت کے نمازی نمایاں ہوں گے، وضو بنانے والے نمایاں ہوں گے۔ اور یہ بات کہ پہلی امتوں کے لوگ بھی تو نمازی ہیں، وہ بھی تو وضو بناتے تھے، اب فرق کیسے ہوگا؟ عجیب بات ہے دوستو، پہلے کسی امت کے اوپر بھی پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی ہیں، صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ وضو بنانے والے یہ، جو زیادہ وضو بنائے گا اس کا زیادہ چہرہ چمکے گا۔ اور فرمایا کہ اب جو شخص اپنے اعضائے وضو کو جتنا روشن کر سکتا ہے کر لے، وضو بنائے، اچھے طریقے سے نماز پڑھے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص اخلاص کے ساتھ وضو بنانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اچھے انداز میں ہاتھ دھوتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا، جو جو عضو کو دھوتا جائے گا، کپڑے جو گریں گے پانی کے اس کے ساتھ اس کے گناہ گرتے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے اندر بھی اگر کوئی گناہ ہوں گے وہ بھی نکل جائے گا۔ تو یہ مبالغہ ہے کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے، ناخنوں کے اندر تو گناہ نہیں ہوتے، لیکن ممکن ہے اس دور کی تحقیق کی جائے تو ناخنوں کے اندر بھی گناہ بھی مل جائے، حتیٰ کہ جب وہ پاؤں دھوئے گا پاؤں کے سب گناہ معاف، اور جب نماز کے لیے آئے گا تو گویا کہ اب ظاہری طہارت بھی حاصل ہو گئی اور باطنی طہارت بھی حاصل ہو گئی، اور وضو سے دونوں طہارتیں حاصل ہوتی ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی نجاست دور ہوتی ہے اور جب گناہ معاف ہو گئے تو باطنی اعتبار سے بھی طہارت حاصل ہو گئی، اور یہ اپنے طور ہوتی ہے۔ اب وضو سے ظاہری طہارت اور محل تو دور ہوئی، لیکن جب پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرنا ہے، مٹی سے تو سانپ جسم اور خراب ہو جائے گا، پھر معلوم ہوا شریعت نام ہے پاک کے ماننے کا، جس ادا میں شریعت یہ کہے کہ یوں طہارت حاصل ہوتی ہے، بھلے ظاہری طور پر مٹی بھی لگ جائے تو طہارت حاصل ہوگی، اور اگر ظاہری طور پر بڑے صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں سوٹ بوٹ میں اور ان کا وضو کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو شریعت اس کو پاک نہیں کہہ رہی، ظاہری طور پر وہ صاف ہے، اور ظاہری طور پر مٹی لگی ہوئی ہے تیمم کیا ہے، شریعت اس کو پاک کہہ رہی ہے بھلے ظاہری طور پر قرض لگا ہوا، تو بات شریعت کے ماننے کے مطابق صحیح ہوگی، ورنہ اگر ظاہری احوال کو دیکھا جائے گا تو انگریز غلط کہہ رہے ہیں کہ وضو کے ذریعے سے ظاہری طہارت بھی حاصل ہوگی اور باطنی طہارت بھی حاصل ہوگی۔ دوستو دو چیزیں ہیں، ایک ہے طہارت، ایک ہے نظافت، صفائی ستھرائی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن اگر نظافت نہیں طہارت ہے تو وضو پڑھ سکتا، نماز پڑھ سکتا ہے، کپڑے میلے ہیں مزدوری کر رہا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، کسی کی تو میلے کپڑوں سے نماز مکروہ ہوگی، اور ممکن ہے اس کے پاس دھونے کے لیے پانی یا صابن ہی نہ ہو تو اس کے میلے کپڑوں میں بھی نماز صحیح ہوگی، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے، تو طہارت ہے نظافت ہے، اور ایک شخص ظاہری طور پر بڑا صاف ستھرا ہے تو وہ اس کو کہو نماز پڑھو تو وہ کہتا ہے وضو نہیں، معلوم ہوا ظاہری نظافت ہے، صفائی جس کو کہتے ہیں وہ ہے، طہارت نہیں ہے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اچھا شخص وہ ہے جس کو طہارت بھی حاصل ہو اور نظافت بھی حاصل ہو، دونوں اعتبار سے وہ صاف ستھرا ہو، کپڑے صاف ہو تو نماز ادا کرنے کے لیے آئے زیادہ ثواب۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص وضو بنا کر اگر وقت مکروہ نہیں ہے، دل حضوری کے ساتھ، بقلبہ و وجہہ، دونوں لفظ ہیں حدیث میں، کہ دل حضوری کے ساتھ اگر وہ تحیت الوضو پڑھتا ہے وضو بنانے کے بعد، تو جنت اس شخص کے لیے واجب کر دی گئی ہے۔ دو رکعت نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے، تحیت الوضو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو واپس آنے کے بعد جب بلال ملے تو کہا بلال کیا بات ہے، جب جنت کی سیر مجھے کرائی گئی ہے تیری جوتیوں کی آواز پہلے جنت میں آ رہی تھی، تو کیا نیکی کرتے ہو؟ عرض کیا حضرت کوئی خاص نیکی نہیں ہے، پھر سوچ کر کہنے لگا کہ حضرت نیکی یہ کرتا ہوں کہ جب بھی وضو بناتا ہوں، جب بھی وضو بناتا ہوں تو تحیت الوضو پڑھتا ہوں۔ مسند حاکم نے ایک اور بات کا اضافہ کیا کہ میں اکثر وضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب وضو بناتا ہوں تو گانا پڑھتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت میں باوضو رہوں، یہ وہ نیکی ہے کہ جو جو آپ کے پاس ہے اور ابھی نیکی ہو نہیں رہی, وضو تو صبح کیا تھا, تو اب اس کے بعد باوضو ہیں بس نیکی لکھی جا رہی ہے, تو قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اچھے انداز میں ایسا کرنا, کسی ڈھیلے یا ٹشو کے ساتھ اگر صحراؤں میں جاؤ اور باتھ روم میں ہو تو پانی کے ساتھ ہی کافی ہے, اور پہلے ڈھیلے ٹشو سے اس طرح کے بعد ہر پانی کے ساتھ نکلتا ہے تو اور اچھی بات, لیکن باتھ روم کے اندر یہ نظام نہ کیا جائے کہ جب بند ہونا ہے تو پھر دوسروں کو تکلیف ہو. سب سے پہلی مسجد مدینہ طیبہ میں جناب کی تشریف آوری کے بعد مسجد قباء بنی, اور ان کی قرآن نے تعریف, جناب نے جب ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے قرآن نے تمہاری تعریف کی ہے, تم بڑے پاکیزہ ہو, تو مسجد قباء والے نے وجہ بتائی, حضرت پہلے ہم صحرا میں جا کر حاجت سے فارغ ہو کے استنجا ڈھیلوں سے کرتے ہیں پتوں سے, اور پھر اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں, تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی, اے ہمارے آخری لاڈلے پیغمبر, لمسجد المسجد على التقوى من اول يوم, جس مسجد کی بنیاد تقوی اور طہارت پہ رکھی گئی ہے پہلے دن, انتقوم فی, آپ کی مسجد تو مسجد نبوی ہے لیکن کبھی اس مسجد میں بھی جایا کرو, تو گانا پڑا کرو, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں حاضر ہوئے, صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت بیت اللہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے, عرض کیا واقعتاً, فرمایا واقعتاً بیت اللہ دیکھنے کا دل چاہتا ہے, کہا جی حضور دل چاہتا ہے, بڑا عرصہ ہوا ان ظالموں نے ہمیں آبائی اپنے آبائی علاقے سے نکال دیا ہے, آپ دل چاہتا ہے اپنے اس پرانے اللہ کے گھر کو دیکھنے کا, تو اشارہ کیا کائنات کے تاج نے مسجد قباء کی سمت کی طرف اشارہ کیا, تو مسجد کو شگاف ہو گیا, بیت اللہ سامنے حاضر ہو گیا اور آرڈر آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آج ہمارا پیغمبر ہفتے کے دن مسجد قباء میں حاضر ہے اور دو گانا پڑھ رہا ہے, اپنے ساتھیوں کو بیت اللہ دکھا رہا ہے, جب کبھی بھی قیامت تک جو بھی مسجد قباء میں آ کر دو گانا پڑھتا جائے گا عمرے کا ثواب ملتا جائے گا, فرمایا مسجد اس سے زالت تقوا من اول یوم احق ان تقوم فی, اے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی مسجد قباء میں جایا کرو, فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, اس مسجد کے نمازی بڑے پاکیزہ ہیں اور اللہ کو پاکیزگی بہت پسند ہے, یہ مسجد ہے قباء, اور عجیب بات حاجی اور عمرہ کرنے والے ساتھیوں نے لکھی ہے, اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے, جن کو نصیب ہوئی ہے ان کو بھی بار بار نصیب کرے, یہ ایسی سعادت ہے کوئی رشتہ نہیں ہے, سیر کو بھی یہ اخروی خواہش ہے, وہ حدیث ہے نا کہ دنیا میں آپ کسی کو دو آدمیاں سونے کی دے دے تیسری کی فکر کرے, یہ دنیا والا ہے تو کوئی آخرت والا بھی ہوگا اس کو بھی جتنی وادیاں ملے وہ بھی سیر نہیں ہوتا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے 54 حج کیے, اب تو کوئی شخص تیسرے حج میں چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں غریب کی مدد کر دینی چاہیے تھی, آج کے لیے کیوں جاتا ہے, اور بابا اس کا اپنا ایمان دے, اپنا ایمان اس کا اپنا دے, اس کی اپنی کائنات ہے, یہ تیری اپنی کائنات ہے, غریب کی مدد ہیں ان کے وضو اس مسجد کے وضو خانہ الگ ممتاز طریقے سے ہم تاکہ ایک شخص چھوٹا وضو بنا رہا ہے تو اس کی چھینٹیں بھی دوسرے شخص کے اوپر نہیں جاتے اچھی انداز کا وہ نمایاں کیا ہے کچھ ماضی کی پیاری سی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کہ یہ وہ مسجد قبا ہے جس کے لیے یہ تھا تو یہ تو وضو کی بات ہوئی اور اگر غسل فرض ہو گیا غسل فرض ہونے کی متعلق دو باتیں اہم ہیں ایک یہ کہ جتنا جلدی ہو سکے غسل فرض ادا کرنا چاہیے اس میں خیر اور بہتری اور ثواب کسی وجہ سے تاخیر ہوئی تو اذانوں سے پہلے پہلے فوراً نماز آنے والی نماز سے پہلے پہلے ہر حال میں فرض غسل سے اپنے آپ کو فارغ کریں اور دوسری بات غسل فرض میں غسل کے فرائض اور عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں لگتا یہ تمہاری امیدوار دوستوں خیال سے سننا ہے یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے ہاتھ دھونا ہے نجاست دور کرنی ہے فرائض بتا رہے ہیں سنت اور مستحبات کوئی اردو کی کتاب مسند کسی عالم کی لے لینا حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ جس کے بغیر غسل ہی نہ ہو نجاست دور کی ہاتھ دھو لیے اچھے طریقے سے کھلی کرنا غرغرہ کرنا غسل کا فرض نہیں ہے مستحب ہے اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرے کھلی کرنا فرض ہے اور ناک کے اس جھیلے حصے تک جو ہڈی ہے اس تک پانی پہنچانا فرض ہے دماغ تک چڑھائے کوئی روزہ نہیں ہے تو چڑھاتے رہے لیکن فرض ادا ہو جائے بعض کہتے ہیں کہ افطاری سے پہلے پھر غرغرہ کر لیں یہ بھی جہالت میں سے ہے یہ سارا دن نماز پڑھتا رہا وہ ہوتی رہے افطاری سے پہلے غرغرہ کر کے افطاری کرے جب غسل فرض ہوا یہ دو فرض ہو گئے اور تیسرا فرض غسل کا یہ ہے کہ پورے جسم پر اس انداز میں پانی بہائے کہ جسم میں بال برابر بھی جگہ خشک نہ یہ غسل کے فرائض ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی روایت نقل کرتے ہیں کہ یہودیوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ واہ آپ کا پیغمبر ہے آپ کو قضاء حاجت کے بھی طریقے بتاتے ہیں استنجے کے طریقے بھی بتاتے ہیں صبح اٹھ کر منہ دھونے کے طریقے بھی بتاتے ہیں دانت صاف کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں کہ مسواک کے ساتھ اگر وضو کر کے نماز پڑھی 70 گنا ثواب بڑھ جائے گا وغیرہ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے عاشق تھے نا کہ ماں کو ڈھونڈنے کے لیے صدیاں گزاری تھی صدیاں کہنے لگے اجل اجل اجل اجل عربی زبان میں نام کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے چینیاں چینیاں ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر بات سکھاتا ہے پیشاب پہ جانے کا طریقہ چلنے کا طریقہ نگاہوں کا طریقہ بیٹھنے کا طریقہ لباس بدلنے کا طریقہ باتھ روم میں جانے کا کون سا پاؤں رکھنے کا کون سی دعا پڑھنے کا کیسے کرنے کا نکلنے کا استنجا کرنے کا ہمیں سب طریقہ سکھاتا ہے ہمیں فخر ہے اپنے پیغمبر کے ان طریقوں کے سکھانے پر اور اس لیے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ امت کے لیے ماں اور باپ کا درجہ رکھتا ہے قرآن نے اس پر عہد نازل کر فرمایا ام نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اے آل ایمان نبی کا رشتہ تمہارے قریب اتنا قریب ہے کہ دیگر تمام رشتوں سے زیادہ بھی نبی تمہارے رشتہ داری میں زیادہ قریب ہے اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں ہمارا نبی ہمارے ماں باپ کے درجے میں ہے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں سب کچھ بچوں کو سکھاتے ہیں ہم بھی ایسے بدو تھے ایسے جاہل تھے ہمیں کیا پتہ تھا طہارت کیا ہوتی ہے پاکیزگی کیا ہوتی ہے استنجا کیا ہوتا ہے شرافت کیا ہوتی ہے ہم تو جانوروں سے بھی بدتر تھے اس ہستی نے آ کے ہمیں انسان بنایا ایمان والا بنایا شرافت والا بنایا حیا والا بنایا تو ہمیں فخر ہے کہ نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ طریقے سکھاتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں. کوئی آج کل کا مسلمان ہوتا اور کوئی کافر اس کے کسی اسلامی حکم پہ اعتراض کرتا. یعنی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے یہ جو مولوی لوگ جو ہے بتاتے ہیں پردے کا حکم ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. آج کل کا اور دور ہے یہ اعتراض ہو رہا ہے. اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اچھا اب جواب مسلمان سن رہا ہے نا. اب کہاں سے غیرت کا صحابہ کرام کی. اب یہ مسلم یہ ٹوٹا پھوٹا ہوا اس سے بگوڑے کھایا ہوا ہاں واقعتا مجھے بھی یہ اچھا نہیں لگتا. یہ مسلمان اس معترض کا جواب دے رہا ہے ہاں مجھے بھی اچھا نہیں لگتا یہ پردے کا واقعتا اس میں قید و بند. یہ آج کے مسلمان کی بات ہے. یہ اس وقت کے مسلمان اسلام کے ہر حکم پہ محبت کی نظر ہو. دوستو اسلام کی ہر بات اللہ رب العزت نے بیان کی ہے اور یہ قوانین دنیا والوں نے بنائے ہیں. اب خود فیصلہ انصاف کی نظر سے کر لو کہ ہم یہ غلاظت کے پتلوں کا غلاظت کے مجسموں کے قانون مانیں یا تاجر دو عالم معصوم کائنات امام الانبیاء اور اللہ رب العزت کے قانون مانیں. کن قانونوں میں پاکیزگی زیادہ ہے خود آپ کا دماغ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ بات غسل کی بتا دی, وضو کی بتا دی, تیمم کی بتا دی. ایک بات رہے وہ بات یہ کہ موزے پہننا بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چمڑے کے موزے ٹخنے اس میں چھپے ہوئے ہو مکمل باوضو ہو کر پہنے. مسافر شخص 3 دن اور 3 رات ان موزوں پہ یوں مسا کر سکتا ہے اتارے نہیں, اور مقیم شخص 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسا کر سکتا ہے. مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے پر جو انگلیوں کو اوپر کھینچ کے ایک ہی دفعہ. ہاں اگر یہ اتر گئے یا پھٹ گئے یا غسل فرض ہو گیا بس یہ پھر ختم ہو گیا یہ قانون اور موزے کا وہ حکم اور سہولت. اب ہے ترتیب سے یہ بات ہو. تو دوستو وضو اچھے انداز میں کرنا, صحیح طریقے سے کرنا, اور پھر وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. وضو کے درمیان میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ دعا سارے, اور وضو کے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ وضو کے آخر میں سارے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ شہادتین پڑھتا ہے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جس سے اس کا دل چاہتا ہے وہ داخل ہو جائے. بعضوں اگلی کا اشارہ کرتے ہیں, حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے, اس کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے, اور وہ بہتر ہے کہ نہ کیا جائے کہ دیکھنے والا یہ شخص سمجھے گا کہ یہ کرنا ہوتا ہے. وہ نماز میں ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ نماز میں, التحیات میں بیٹھ کر. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان والے کو 4 طرح کی طہارت حاصل کرنا ضروری ہے, تب اس کو اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوگی, اللہ کی محبت قلول کرے گی اس کے دل میں. پہلی بات کہ طہارت ظاہری جو ہے یعنی حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا, اور نمبر 2 گناہوں سے پاک ہونا, نمبر 3 اخلاق رسیدہ سے پاک ہونا. دل میں حسد بغض کینا وغیرہ, اس نے ہمیں سلام نہیں کیا میں بھی اس کو مجلس میں بتا کے رہوں گا نہیں سلام کروں تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ بغض ہوتا ہے, بغض کے سین نہیں ہوتی. اس نے جب چائے کی دعوت کی ہے نا تو سب دفتر والے ساتھیوں کو بلایا, مجھے نہیں بلایا, میں بھی ابھی کروں گا اور اس کو نہیں بلاؤں گا اس کو پتہ چل جائے گا. یہ دوستوں کو بغض ہوتا ہے, اور بغض کی کوئی خاص جلوس نہیں نکلتے. جس نے نہیں کی ہے میں رمضان میں بتا چکا ہوں اس کو پہلے بلاؤ, یہ پیغمبرانہ سنت ہے, اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میری کوئی غلطی ہے. اور چوتھی بات فرمایا کہ چوتھی طہارت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کو دل سے نکال دو. یہ 4 چیزیں 4 طرح کی طہارت ہے, جس شخص کو حاصل ہو جائے گی اس کے دل میں اللہ کی معرفت قلول کر جائے گی, اللہ کی محبت آئے گی, پھر اس کو ہر اسلام کا حکم اچھا حکم لگے گا اور صحیح طریقے سے پڑے گا تو قرآن نے ایسی جماعت کی تعریف کی ہے, فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, میرے نبی کے ماننے والوں کی ادائیگی یہ ہوگی کہ جس علاقے میں جائیں گے ان کے چہرے دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے یہ میرے پیغمبر کی امتی آ رہے ہیں, صحابی آ رہے ہیں. جب فلسطین کا علاقہ فتح ہوا دوستو تو فاروق کیے اور آپ جا رہے ہیں فلسطین کے علاقے میں, راستے میں لوگوں نے کہا امیر المومنین یہاں شامی اور فلسطینی لوگ تو بڑے عمدہ قسم کے جبے پہنتے ہیں, ہم نے بھی آپ کے لیے ایک جبا سلوایا ہوا ہے, یہ آپ سے وطن فرما لیں اور اس جبے کو اتار دیں جس کے اوپر چمڑے کے بھی پیوند لگے ہوئے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جبا اتار دیا, وہ عمدہ قسم کا جبا پہن لیا. چند قدم چلنے کے بعد کہنے لگے ابن خطاب کو الجھن ہو رہی ہے اس لچکدار جبے کے پہننے میں, کفا ہمیں چپوں والی زینت نہیں چاہیے, ہمیں اپنے پیغمبر کا